AGD. Jeszcze cenowe tadam! Promocja na wybrane produkty. Odkurzacz pionowy Electrolux Power Hygienic 800. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. Teraz za 2199. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 sierpnia. Jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. USA wciąż mogą pośredniczyć w rozmowach o pokoju w Ukrainie, deklaruje amerykański wiceprezydent. Polacy i Ukraińcy wspólnie świętowali Dzień Niepodległości Ukrainy. Dzisiaj bez waszego wsparcia, bez was, drodzy Polacy, może by nie było już tej Ukrainy. Zdecydowało 106 głosów. Kamil Żbikowski będzie nowym prezydentem Zabrza. Stany Zjednoczone nie wycofują się z rozmów o pokoju w Ukrainie. Taką deklarację złożył amerykański wiceprezydent J.D. Vance. W rozmowie z NBC News oświadczył, że mimo pozornego braku postępów od czasu spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, Waszyngton wciąż ma szansę pośredniczyć w doprowadzeniu do pokoju między Kijowem a Moskwą. Zapytany, czy jego zdaniem Rosjanie zwodzą prezydenta, Vance zdecydowanie zaprzeczył. Wiceprezydent zapewnił też, że sankcje wobec Rosji wciąż pozostają możliwe, a decyzja o wyznaczeniu granic ostatecznie należy do Ukrainy. Ten temat zakończenia wojny i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy na pewno pojawi się podczas wizyty premiera Kanady w Warszawie. Mark Carney przed południem będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Premier Kanady był wczoraj na uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy w Kijowie. Mówił, że najważniejszą gwarancją bezpieczeństwa powinna być silna ukraińska armia. Nie wykluczył, że Kanada wyśle na Ukrainę swoich żołnierzy. Pod hasłem Jesteśmy Razem, Dzień Niepodległości Ukrainy świętowano także w wielu polskich miastach. Za solidarność Polaków z Ukrainą, za wsparcie i pomoc dziękował na Placu Zamkowym w Warszawie ambasador Wasyl Bodnar. Dzisiaj bez waszego wsparcia, bez was, drodzy Polacy, może by nie było już tej Ukrainy. Bo myśmy w pierwszych dniach znaleźli tutaj schowek, znaleźli wasze wsparcie, a front otrzymał konieczne dla odbicia Kijowa czołgi i pociski artyleryjskie. Pamiętamy i zawsze będziemy to pamiętać. Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy zginęli walcząc o niepodległość Ukrainy. Były premier Mateusz Morawiecki, szef jego kancelarii Michał Dworczyk i najbliższy doradca Mariusz Chłopik mogą spodziewać się przesłuchania w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, informuje Onet. Portal pisze, że za czasów rządu Mateusza Morawieckiego RARS przeszła małą rewolucję. Wyjęta została spod kurateli Ministerstwa Aktywów Państwowych i przeniesiona pod wyłączną kontrolę premiera. Onet przypomina, że sprawa wyprowadzania milionów złotych z agencji to jedna z największych wciąż nierozliczonych afer z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak zaznacza portal, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego i śledczy ustalili, że zlecenia z agencji w czasie pandemii i później po ataku Rosji na Ukrainę udzielane były zaprzyjaźnionym firmom bez analizy rynku i przestrzegania obowiązujących zasad prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne. 106 głosów zdecydowało o tym, że nowym prezydentem Zabrza zostanie Kamil Żbikowski. Zagłosowało na niego 16 031 osób. Ewa Weber otrzymała 15 925 głosów. Nowy prezydent mówi, że do samego końca nic nie było pewne. Był to roller coaster emocji. Faktycznie co komisja, to inne wyniki, przechylające szale zwycięstwa na różne strony. Finalnie udało się minimalną różnicą głosów. To pokazuje, że Zabrze wymaga dialogu, że Zabrze wymaga zjednoczenia. Ewa Weber, która od maja pełniła obowiązki prezydenta miasta, dziękowała wyborcom i współpracownikom. Wierzę w Zabrzan, wierzę w to, że miasto będzie szło w dobrym kierunku i dziękuję wszystkim za ten czas, bo to był dla mnie osobiście naprawdę dobry czas. To był czas, dla którego przyjechałam tutaj, oddałam całe serce i myślę, że będziemy mogli przede wszystkim patrzeć na to, że nikt tego czasu, który przez te 3 miesiące został pokazany, co można z miastem zrobić, przede wszystkim nie zmarnuje. Bardzo dziękuję wszystkim. W pierwszej turze wyborów w Zabrzu to Ewa Weber zwyciężyła, zdobyła prawie 40% głosów, Kamil Żbikowski nieco ponad 16%. Do końca roku jeszcze 4 miesiące, a już padł rekord. 16 razy europejskie kraje prosiły o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. To system koordynacji pomocy ratowniczej i humanitarnej na wypadek katastrof. Najczęściej o wsparcie występowały państwa bałkańskie, relacjonuje Piotr Piętka. Pożary to najczęstsza przyczyna, z powodu której odpowiednie władze w krajach należących do systemu prosiły o pomoc w ramach mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej. W tym roku został on już uruchomiony 16 razy, czyli tyle, ile w całym ubiegłym roku. Tylko w jednym z ostatnich tygodni sierpnia takie wsparcie do walki z pożarami lasów czy łąk otrzymały Hiszpania, Grecja, Czarnogóra, Bułgaria i Albania. Najczęściej są to prośby o sprzęt gaśniczy, samolot czy śmigłowce, a także wyspecjalizowanych w pożarach na otwartym terenie strażaków. Tylko do Bułgarii swoje siły wysłało 6 krajów, do Albanii 5. Co ciekawe, w unijnym mechanizmie uczestniczą nie tylko kraje należące do Unii Europejskiej, ale również te kandydujące. Taki solidarnościowy, skoordynowany system sprawia, że sprzęt i specjaliści z różnych krajów trafiają w odpowiednie miejsca, nie uszczuplając znacznie zasobów w swoich macierzystych państwach. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od kajakarstwa. Skoro jednak Anna Puławska wraca z Mistrzostw Świata z dwoma złotymi medalami, zrywamy z tą rutyną. W sobotę na Sztucznym Jeziorze Idroskalo we wschodnim Mediolanie wygrała finałowy wyścig w olimpijskiej konkurencji K1 na dystansie 500 metrów. Wczoraj w towarzystwie Martyny Klaty zwyciężyła też w rywalizacji dwójek i tak skomentowała swoje sukcesy w trzeciej stronie medalu na naszej antenie. No jest to na pewno ogromny sukces dla polskich kajaków, również dla mnie, ponieważ mój pierwszy medal na jedynce, także jak dla mnie historyczny. Jestem bardzo szczęśliwa, cieszę się, że spełniam swoje marzenia i mam nadzieję, że to dopiero początek mojej drogi. Wielkie brawa dla Anny Puławskiej i Martyny Klat. Gorsze wiadomości niż z Lombardii mamy zza oceanu. Magdalena nie gra już w wielkoszlemowym US Open. Nasza tenisistka 2x5 uległa Amerykance McCartney Kessler. Ze spraw piłkarskich derby Trójmiasta dla Lechii. Po golu Dawida Kurminowskiego z samej końcówki pokonała Arkę Gdynia u siebie 1-0. Grać przy pełnym stadionie, w którym musi mieścić 40 tysięcy osób prawie, no to jest niesamowite uczucie i każdy piłkarz czeka na to i marzy od dziecka, żeby grać w takich meczach, a tym bardziej jeśli strzela się bramkę w takim meczu na wagę zwycięstwa, no to co ja mogę więcej powiedzieć? Mówił Dawid Kurminowski. W drugim z wczorajszych meczów w PKO Ekstraklasie Piast w Gliwicach bezbramkowo zremisował z Krakowią. Na zapleczu Ekstraklasy tempa nie zwalnia lider tabeli. Wisła w Krakowie rozbiła Śląsk-Wrocław aż 5-0, a w derbach Górnego Śląska Ruch w Chorzowie po jeden zremisował z dawno niewidzianą na tym szczeblu rozgrywkowym Polonią Bytą. We Włoszech całkiem udany debiut na lewym skrzydle Atalanty Bergamo zaliczył Nikola Zalewski. Był jednym z najlepszych zawodników na boisku, ale La Dea, czyli bogini, tak o swojej i drużynie mówią kibice z Bergamo, tylko po jeden zremisowała z Beniaminkiem Pizą. Na żużlu przekonująca wygrana prez grupy deweloperskiej Toruń 52-38 z Betardem Spartą Wrocław. To był pierwszy mecz półfinałowy rozgrywek. Z kolei w premierowym spotkaniu miejsca 5-8 Kronoplast Włóknia Szczęstochowa zwyciężył 48-42 GZ Stal Gorzów. Dziś na termometrach maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie ma być na ogół małe i umiarkowane, ale na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego i to może oznaczać w tych rejonach opady deszczu. Na wschodzie także burze. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ponoć można u was kupić i teraz nie płacić. Zgadza się. Kupuje pan na raty i do listopada nic nie płaci. I nikt nie wjedzie mi na chatę? No chyba, że zamówi pan z dostawą. Teraz w RTV Euro AGD do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł. A w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Nocna prohibicja, siatkarskie emocje, historia pewnego przeboju. To wszystko w Trójce jeszcze przed ósmą. Taka mieszanka. No, najlepszej muzyki także nie zabraknie. Teraz Ocean Ali. Jest 7:09. We can feel the city again. Stolico, jesteś w tyle. Cała Polska stawia na zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i cieszy się z efektów. Według ostatnich danych w Koninie pół roku po wprowadzeniu nocnej prohibicji liczba interwencji domowych zmalała o niemal 70%. Sukcesy nocnej prohibicji rozlały się po Polsce, a w stolicy wciąż brak przepisów, choć miejscy społecznicy o uchwałę walczą już od lat. Józef Niewiarowski. Po 12 w nocy do 3. Wyruszamy na wyprawę, aby zdobyć choć trochę piwa. Czasem nawet o 4. Na jednego Polaka przypada około 10 litrów czystego spirytusu rocznie. Jak impreza się rozkręci, idziemy po więcej, choćby w środku nocy. Pod moim domem otworzył się kilka miesięcy temu sklep z alkoholem całodobowy. Jan Mensfel ze stowarzyszenia Miasto jest nasze. I od tego czasu mamy regularnie awantury w nocy. Przyjeżdża policja na sygnale. Zdęk tłuczonego szkła, budzą nas krzyki. Tak wygląda rzeczywistość ludzi, którzy mieszkają w pobliżu takich sklepów. Stowarzyszenie od lat walczy o nocną prohibicję w Warszawie. Przeprowadzono nawet rekordowe dla Warszawy konsultacje społeczne, według których ponad 80% uczestników opowiedziało się za. To bardzo dobry pomysł. No, dlatego, że może wpłynie na mniejsze spożycie alkoholu. Ograniczające. Ludzie i tak chcą kupić alkohol na szereg, zabraknie na jakiejś imprezie czy coś. Tak jak się napiją troszkę i przed 22 to i tak może się coś stać. Na pewno by pomogło to mieszkańcom w utrzymaniu porządku w rejonie sklepu. W zeszłym roku zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na stacjach i w sklepach obowiązywał w 176 gminach w całej Polsce. W lutym tego roku ograniczenia wprowadzono w Koninie. Dziś policja chwali się efektem. Od stycznia do czerwca tego roku policjanci w Koninie przeprowadzili dokładnie 4395 interwencji. Jest to o 187 interwencji mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największą różnicę widać w czerwcu. Wtedy odnotowaliśmy aż o 97 interwencji mniej niż w roku ubiegłym. Aspirant Sylwia Król. Interwencje domowe także się zmniejszyły. W pierwszym półroczu 2024 roku tych interwencji było 405, a w tym roku 124. To niemal 70% spadek. A kiedy Warszawa dogoni Konin? Możliwe, że jeszcze w tym roku. Dziś w Radzie Miasta złożone są dwa projekty w tej sprawie. Jeden jest tak zwanym projektem prezydenckim. Kuba Czajkowski, Miasto jest nasze. Który zakłada ograniczenie sprzedaży od godziny 23. I drugi to jest projekt społeczny, Miasto jest nasze, który zakłada właśnie, tak jak oczekują tego mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, ograniczenie sprzedaży w godzinach nocnych od 22 do 6. Projekty pojawią się na Radzie Miasta nie wcześniej niż w październiku tego roku. To oznacza, że stolica na ewentualną nocną prohibicję jeszcze trochę poczeka. A jeśli chodzi o argumenty za, to mam jeszcze jeden i o nim za chwilę. Teraz coś, co przecież znamy. 30 lat po premierze wraca Free as a Bird. Nagranie Beatlesów dokończone przez Paula McCartneya, George'a Harrisona i Ringo Starra 14 lat po śmierci Johna Lennona. Wydane wraz z albumem Anthology One w 95 roku. Teraz w nowym wydaniu, w nowym miksie, zapowiadając Anthology 4. Free as a Bird 2025. Jako piosenka dnia w Trójce. Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Beatlesi w wersji 2025. Jeszcze jeden argument za nocną prohibicją. No tak, myślę, że to tu pasuje. Żyję własnym życiem, coraz bardziej sensacyjnym. Nagranie z imprezy w domu posła Łukasza Mejzy, imprezy zorganizowanej w 2021 roku. Portal Goniec udostępnił to nagranie. Przypomnijmy, o które nagranie chodzi. Razem z tobą nowy raczej. Barkę śpiewał między innymi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. I w sumie trudno się mówi, można by temat odpuścić, ale komentarz samego posła Mejzy do całej sprawy po prostu prosi się o podanie dalej. Tak wydarzenie pan Mejza skomentował w rozmowie z Faktami TVN-u. Grupa dorosłych facetów po godzinach pracy umówiła się na wódkę, jak w każdym normalnym, zdrowym polskim domu. Wszystko. Coś bym powiedział, ale słów brak. To może tylko dodam, że według Kancelarii Prezydenta Karol Nawrocki planuje zawetować ustawę podnoszącą akcyzę na alkohol. Po co utrudniać życie w normalnym, zdrowym polskim domu, prawda? Kiwam się, kołyszę tak mi źle, tak ten.

Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. A co tam w Carrefourze? Mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 38% taniej. 12,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 27 sierpnia. Cena przed obniżką 20,99. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Zmuszenie Rosji do pokoju jest możliwe, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Na uroczystościach w Kijowie był m.in. specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Keith Kellogg, a także premier Kanady Mark Carney nie wykluczył wysłania żołnierzy na Ukrainę. Szef kanadyjskiego rządu będzie dziś w Warszawie. Spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i z prezydentem Karolem Nawrockim. Trwa szacowanie strat po pożarze sklepu jednej z sieci handlowych w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. Budynek spłonął doszczętnie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Straż pożarna dostała zgłoszenie po pierwszej w nocy. Akcja trwała ponad 2 godziny. Strażacy zabezpieczają pogorzelisko. Przyczynę pożaru ustalą biegli. Nieznany dron rozbił się w pobliżu granicy Estonii z Rosją. Wcześniej estońskie służby śledziły lot tego typu obiektów nad jeziorem granicznym Peipus. Dron spadł około 6 kilometrów od estońskiej granicy. Służby podkreślają, że maszyna nie leciała w kierunku Estonii. Media przypominają z kolei, że w weekend ukraińskie drony zaatakowały terminal naftowy w rosyjskim porcie Ustługa, niedaleko estońskiej granicy. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od września zmniejszą się limity dorabiania dla emerytów i rencistów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego. Bezpieczny próg, który nie wpłynie na wysokość wypłacanej emerytury albo renty, zostanie obniżony o blisko 150 zł brutto do 6124 zł i 10 groszy dokładnie. Za tydzień uczniowie wrócą do szkół, a w tym roku wyprawka szkolna droższa blisko 3%. Tak wynika z raportu UC Research, ale to mniej niż inflacja. Najbardziej w ujęciu rocznym podrożały korektory, kredki, ołówki, okładki na zeszyty i długopisy ze skówką. Potaniały długopisy automatyczne, cienkopisy, temperówki i karteczki samoprzylepne. Szkoła za tydzień, a na razie jeszcze wakacje i UOKiK przypomina o prawach konsumentów w parkach rozrywki. Przedsiębiorca, który prowadzi park rozrywki, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i może odpowiadać za szkody, które nastąpiły w wyniku jego zaniedbania. Po drugie, przedsiębiorca, który prowadzi park rozrywki i na przykład z tym parkiem rozrywki związane jest korzystanie z przebieralni, z jakiejś szatni, ponosi odpowiedzialność za rzeczy, które są pozostawione w szatni. Mówiła Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Polska zajmuje 5. miejsce w Unii Europejskiej pod względem wartości produkowanej żywności. Eksperci zwracają jednak uwagę, że w naszym kraju rocznie wyrzuca się około 5 milionów ton jedzenia. Warto o tym pamiętać, szczególnie dziś w Dniu Polskiej Żywności. Prezydencką propozycję wprowadzenia zerowego PIT-u dla dochodów do 140 tysięcy złotych dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci popiera 47,5% Polaków. Nieznacznie znacznie więcej jest przeciwko. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu dla Rzeczpospolitej. Puls Biznesu z kolei cytuje ekspertów, którzy alarmują, że rząd musi określić jasne kryteria udzielania wsparcia z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Inaczej może dojść do afery jak niedawno w przypadku branży HoReCa. I do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł i 64 grosze, a euro 4,26. Czy to już jesień nieśmiało wygląda zza rogu? Może, a może nie. Dziś po południu od 16 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 21 na Opolszczyźnie, na ogół słonecznie, ale może popadać na północy i wschodzie. Jeszcze przed południem zacznie padać na Suwalszczyźnie, później te deszczowe chmury przemieszczą się w stronę centrum. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 26 minut 8. Nocna prohibicja w Warszawie wciąż nie wprowadzona, choć w innych miastach działa. Państwo także w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. To nie dlatego, że piją, nie piją, to już nie wnikam w to. Tylko ludzie nie mogą w pobliżu tych sklepów wypocząć. Ja to zaobserwowałem, bo często jeździłem do syna w miejscowości Sosnowiec, ja mieszkam w Dąbrowie i był obok sklep nocny. Nawet zaparkować auta się bałem, rozrabiają, krzyczą. Co ci ludzie mają powiedzieć, bo oni mówią, czy jest większe pijaństwo i tak dalej. Jest. Kolejny raz ta sama argumentacja się powtarza. Łatwiej się rządzi ludźmi nieco nieświadomymi, a alkohol w jakimś tam stopniu tej świadomości pozbawia, niż ludzi pełni świadomymi tego, co się wokół nich dzieje. Mam nadzieję, że w odniesieniu do naszego kraju to tylko orwellowska fantazja. Za 22 minuty 8 za chwilę powiemy o kolejnym meczu polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata. Czy mają szansę na zwycięstwo? No będziemy oceniać. Have a newfound sympathy for the madman in the square. Rants and raves his rhetoric to the midday air. His heartfelt pleas and arguments, but the sense no longer there. The sound ascends to heaven like the incense in a prayer. Speaker's corner, there it stands. Politics a star. Trying everything you feel, whether it is right or wrong. Doomsday prophet, whose words have all come true. Naysaying. Soothsayers so cynical and blue. He's now become more like a child, bewildered and confused. I keep on believing it's what I know how to do. Speaker's corner, there it stands. Politics and song. When it's time to tell your tale, too long. Missing the miracles, pocketing the cash, pretending they have principles, preaching only ash. And it grieves me when I see people on parade, parroting the things they hear, never think to be afraid. Corner, there it stands, politics and song. I guess we better use it now before we find it gone. To Suzanne Vega w trójce, 19 minut jeszcze do ósmej. A nie będę liczył, ile dokładnie do kolejnego meczu polskich siatkarek, ale po południu zagrają polskiego czasu. Krzysztof Łoniewski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, niecałe 8 godzin. Była wygrana z Wietnamem, czas na Kenię. Rzeczywiście, nasze siatkarki dziś grają kolejny mecz Mistrzostw Świata w Tajlandii z Kenią i zaraz więcej na temat tego przeciwnika, ale na początku wróćmy do sobotniej wygranej na inaugurację Mistrzostw, wygranej 3-1 z dużo niżej notowanym Wietnamem, osłabionym dodatkowo brakiem kluczowej zawodniczki Nguyen Thi Binh Thuyen, która miała zrezygnować z udziału w Mistrzostwach z uwagi na zapowiedziane testy płci. Polki bez problemu na boisku miały w sobotę na dobrą sprawę tylko w pierwszym przegranym secie, co czuć w wypowiedzi libero Justyny Łysiak. Myślę, że na pewno jakieś emocje, które nam towarzyszyły gdzieś tam od początku spotkania, w jego trakcie powoli gdzieś tam udało nam się opanować i myślę, że na pewno teraz będzie już tylko łatwiej, jeżeli chodzi o tą stronę taką psychiczno-emocjonalną. To teraz już o Kenijkach. Jest to zespół fizyczny, który gdzieś będzie szukał tutaj swoich szans i możliwości w mocnych atakach i gdzieś tam na zagrywce. Myślę, że my musimy bardzo dobrze zagrać na naszej zagrywce, dlatego że jest to zespół, który potrafi mieć problemy w przyjęciu i później na pewno pozwoli nam to na lepsze granie gdzieś tam blok obrona i myślę, że przy naszej takiej usystematyzowanej siatkówce będzie po prostu to kluczem do wygrania tego meczu. Z kolei takie spojrzenie analityczne ma na ekipę z Afryki asystent Stefano Lavariniego, Krystian Pachliński. Zupełnie inna drużyna niż ta, z którą mierzyliśmy się, czyli adaptacja do stylu gry przeciwnika, była bardziej azjatycka. Będzie ta siatkówka przeciwnika bardziej taka fizyczna, siłowa i to jest ich główna charakterystyka. Ostatni raz graliśmy z nimi na Igrzyskach Olimpijskich. Wiemy, że potrafią robić bardzo, czasami wręcz niemożliwe rzeczy, żeby zaraz zrobić 2-3 jakieś niepotrzebne błędy. Tym ta się drużyna charakteryzuje. Myślę, że już jesteśmy po jednej odprawie wideo 2-3 rzeczy na temat przeciwnika, ale głównie koncentracja na nas samych, żeby tych przestojów, czy chociażby te końcówki, które się pojawiły w pierwszym secie, żeby tego unikać. Nie tylko w dzisiejszym meczu nasze dziewczyny mogą liczyć na doping tajskich kibiców. W hali już podczas meczu z Wietnamem był straszny rwetes. No na pewno huk przeogromny. Hala nie jest duża, ale całkiem przyjemna do grania, aczkolwiek na pewno ten hałas, no to coś niesamowitego. Fajnie, że nas wspierają, ale jeszcze dudniło w uszach przez następne 2 godziny. Tutaj w Tajlandii mamy rzeszę fanów. Niektóre dziewczyny naprawdę mają swoje tutaj fankluby w Tajlandii, także dużo prezentów dostają i też tak naprawdę tłumy czekają po każdym treningu, nawet przed halą na nie. Taki fanklub ma na przykład atakująca kadry Magdalena Stysiak. Super, tak wiemy, że tutaj tajscy kibice nas uwielbiają i zawsze przychodzą bardzo licznie na te mecze i fajnie się gra tutaj. Hałas, doping, no jest to coś fajnego na pewno i lepiej grać tak niż przy pustych halach, a my po prostu chcemy odwdzięczyć się pokazem dobrej siatkówki, tak? Ale bardzo fajnie, bardzo mi się podoba i bardzo lubię tutaj grać. Mówiła Magdalena Stysiak, powiedziałem Robertowi teraz, że Magda mówi świetnie po serbsku, zrobił wielkie oczy. No, z serbki mistrzyniami świata zdaje się w siatkówce. Tak jest się od kogo uczyć. Jest się od kogo uczyć. Mecz Polska-Kenia na Wyspie Phuket o 15:30. Przypomnijmy, że Kenijki w pierwszym meczu turnieju gładko 0-3 uległy Niemkom, zatem nie powinno być dzisiaj problemów na boisku, tak nam się wydaje. Jeśli dobrze liczę, to zwycięstwo z Kenią oznacza miejsce w czołowej dwójce w grupie, czyli awans do fazy pucharowej. To prawda i dopiero tam zaczną się poważne emocje. Ale to też ciekawe, bo te Mistrzostwa świata w siatkówce zmieniały się przez lata i pamiętam, że jeszcze kilka lat temu tam była pierwsza faza grupowa, tak druga jest. Faza grupowa, trzecia i półfinał i finał, a teraz tak, wszystko tak. Takie proste. 3 mecze w grupie, 1/8, lecimy. Wreszcie, chciałbym no się właśnie, powiedzieć. Nareszcie. Krzysztof Łodziewski, dziękuję. Bardzo dziękuję. A w trójce Vito Bambino i Americano. Mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. Dlaczego czuję się tak Amerykanu? Zabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma to niski, jak na wariata to zuch, haszysz z północnej Afryki. On uspokaja to ciut. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się ból. Ze mnie wystają już nitki, czuję, że nie czuję stóp. Bo już mój tata chciał być Amerykaną. Kołyszę do snu moje wolne chwile. A gdyby tak razem sabotować czas, może wolniej minie. To Vito Bambino w Trójce. A w telefonach od państwa no, łączą się wątki, łączą ten prohibicji w Warszawie, wciąż niewprowadzonej, nocnej, i ten posła Mejzy, który umawiał się na wódkę jak w prawdziwym, tradycyjnym polskim domu. Wniosek mi się nasuwa jeden. To tylko w stolicy istnieją normalne, zdrowe domy polskie. A ci, co poprowadzali prohibicję, no to wychodzi na to, że odbiegają od normy. Mieszkam w moim miasteczku 40-tysięcznym, posiadamy jeden jednością sklep całodobowy i dwie stacje paliw na obrzeżach. Ale na razie nic o prohibicji jeszcze nie słyszałem. Nocnej prohibicji brak w Świdniku, panie Robercie, czyli bronicie jeszcze tożsamości polskiej. Jakoś. Ostatkiem. Mamy 10 minut do godziny 8, za minut 23, więc rozmowa w Trójce, ale Agnieszka Laskowska już przygotowana, już na miejscu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś akurat nie o prohibicji będzie rozmowa. Nie, dzisiaj na tydzień przed nowym rokiem szkolnym porozmawiamy o szkole jako o trudnym miejscu pracy. O prestiżu zawodu nauczyciela, czy... Raczej braku tego prestiżu. No właśnie, w maju były zrobione badania. Jak sądzisz, na którym miejscu jest nauczyciel? W końcówce. Na 9. Ach. Wyprzedza go strażak, pielęgniarka, robotnik wykwalifikowany, jeszcze kilka innych zawodów. Sytuacja w szkołach jest trudna. To wszystko z Katarzyną Matyjewicz o 8.13 w rozmowie w Trójce. Już teraz zapraszamy, a skoro mamy te 9 minut do 8, to czas na Kubę Ambrożewskiego i historię pewnego przeboju. Piosenka do wyjaśnienia. Travis, Why Does It Always Rain On Me? Czasem nawet z użalania się nad sobą może narodzić się przebój odmieniający karierę. Grupa Travis pojawiła się na brytyjskiej scenie w szczególnym momencie odwrócenia się trendu. W muzyce Szkotów skrzyżowała się przystępność refrenów Noela Gallaghera i neurotyczna wrażliwość Soma Yorka z zespołu Radiohead. Ale po wydaniu debiutanckiej płyty Good Feeling lider zespołu Fran Healy czuł, że nic nie idzie po jego myśli. Blokada twórcza sprawiała, że pisanie nowych piosenek szło mu trudniej niż do tej pory. Wokalista postanowił więc zamienić szarą szkocką zimę na słoneczny Izrael, aby poszukać inspiracji. Tyle, że godzinę po przylocie w Eilat zaczęło lać i padało przez kolejny tydzień. Healy siedział więc w pokoju i próbował komponować. Tytułowe wersy Why Does It Always Rain On Me? Czemu deszcz pada zawsze na mnie? Powstały właśnie w tych okolicznościach. Choć najpierw miały być zwrotką, w końcu stały się refrenem wiodącego singla na nowym albumie Travis. Healy utwór dokończył w Madrycie podczas kolejnego emocjonalnego kryzysu pewnej bezsennej nocy. W studiu Fran chciał nagrać piosenkę wolniej niż do tej pory była wykonywana. Zagrajmy ją tak, jakbyśmy właśnie zażyli Valium, powiedział kolegom. Poskutkowało. Kilka miesięcy później teledysk do Why Does It Always Rain On Me można było zobaczyć na antenach większości telewizji muzycznych, a płyta The Man Who pokryła się, bagatela, 9-krotną platyną. Przenosiny śpiewaka do sekcji gimnastycznej nie były konieczne. Piosenka do wyjaśnienia. Zapraszamy do reklamy.